ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣਿਆ ਸੀ ਕੱਲੇ ਰਾਤੀ ਉਸ ਚੰਨ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਣਿਆ ਸੀ ਕੱਲੇ ਰਾਤੀ ਉਸ ਚੰਨ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਲੈ तुझे भी पता मुझे भी पता ये जो भी है दिल की है गलतियाँ तुझे भी पता मुझे भी पता ये जो भी है दिल की है गलतियाँ बेकसूर हो गए दूर दूर मरना जाए छोड़े सह सह के यादा तेरियां दियां हंझू लै लै के यादा तेरियां जो मिले ये जो फासले मर्जी नहीं हमारी रब के हैं फैसले हमें जो मिले ये जो फासले मर्जी नहीं हमारी रब के हैं फैसले हाथों की लकीर जो मोड़ देती हीर रांझा आता नहीं ख्यालों